Na słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis Trójki. Będzie postępowanie wobec osób, które upubliczniły nazwiska i adresy policjantów po środowych protestach, zapowiedział minister sprawiedliwości. Jest spadek zakażeń, ale przed nami jeszcze długa droga, mówi wiceszef resortu zdrowia o dzisiejszym bilansie koronawirusa. Potwierdzono prawie 18,5 tysiąca nowych przypadków. Na Białorusi 106 dzień protestów i kolejne zatrzymania opozycjonistów. Minister Sprawiedliwości polecił Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy. W przesłanym mediom komunikacie Zbigniew Ziobro pisze, że ujawnienie tych danych to przestępstwo. Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło w środę w Warszawie. Tego dnia odbyły się kolejne protesty strajku kobiet związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych. Funkcjonariusze policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego. W kolejnych dniach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tych policjantów, a także wezwania dotyczące identyfikacji i publikacji wizerunków. Teraz bilans koronawirusa z ostatniej doby. Mamy prawie 18,5 tysiąca nowych potwierdzonych przypadków zakażenia. Zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że liczba nowych zakażeń jest najmniejsza od 3 tygodni. Jednak, jak powiedział, nadal na wysokim poziomie. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni to cieszy, aczkolwiek no ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem, ponieważ na pewno by mnie cieszyło, żeby tych zakażeń było kilkanaście lub kilkaset tylko, ale niestety wiemy, że jeszcze przed nami bardzo długa, ciężka droga. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów na koronawirusa. Blisko 150 tysięcy złotych na przetestowanie osób bezdomnych na obecność COVID-19 zebrała Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Badanie jest konieczne, żeby bezdomni mogli bezpiecznie skorzystać z pomocy schronisk. Jeden test komercyjny kosztuje około 500 zł. Premier Belgii zaapelował do obywateli, by zrezygnowali z wyjazdów do zagranicznych ośrodków narciarskich z powodu zagrożenia epidemicznego. Szef belgijskiego rządu tłumaczył, że chodzi o to, by nie doszło do powtórki sytuacji z początku roku, kiedy po powrocie Belgów z zimowych wakacji za granicą gwałtownie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że sytuacja w kraju jest trudna mimo obecnego spadku zakażeń i że każdy nagły wzrost liczby osób z COVID-19 doprowadzi do przepełnienia szpitali. Podróże po Europie są odradzane. Dotyczy to także sportów zimowych. Nie trzeba być wirusologiem, by wiedzieć, że wyjazdy zagraniczne na narty są teraz bardzo ryzykowne. Dlatego stanowczo je odradzam. Premier podkreślił też, że święta Bożego Narodzenia Belgowie powinni spędzić w kameralnym gronie, by uniknąć fali zakażeń. Ograniczenia kontaktów społecznych nie zostaną raczej w Belgii złagodzone w okresie świąteczno-noworocznym. Beata Połomecka, Polskie Radio. Białoruska milicja ponownie użyła granatów hukowych do rozpędzenia demonstracji opozycji. Marsze opozycjonistów trwają od zakończenia wyborów prezydenckich 9 sierpnia. Ich uczestnicy uważają, że głosowanie zostało sfałszowane i domagają się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Dzisiejsze akcje różnią się od wcześniejszych tym, że mają lokalny charakter. W Mińsku demonstranci zbierają się na osiedlach i kolumnami kierują się w stronę centrum miasta. Milicyjny OMON rozpędzał kolumny demonstrantów m.in. w dzielnicy Kamienna Chorka przy ulicy Sergiusza Prytyckiego, Feliksa Dzierżyńskiego i Maksima Bogdanowicza. Funkcjonariusze zatrzymali już co najmniej kilkadziesiąt osób. Z informacji mediów wynika, że w stolicy protestuje co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi. Wyłączono tam z ruchu 10 stacji metra i nie działa mobilny internet. Niewielkie akcje protestu odbywają się w innych białoruskich miastach. To 106 dzień protestów białoruskiej opozycji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na razie opady deszczu, ale wieczorem na Pogórzu i w górach zacznie padać śnieg i marznący deszcz ze śniegiem powodujący gołoleć. Na północy lokalnie burze i wszędzie silny wiatr osiągający w górach ponad 70 km na godzinę i powodujący tam zawieje śnieżne. Na razie od 4 do 9 stopni, nad ranem od 0 na Pogórzu do 4 stopni w centrum i 5 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Euro podwaja korzyści. Teraz aż dwie raty gratis na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche i tablety. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I tylko dziś bezprzewodowy odkurzacz Bosch za jedyne 333 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Elżbieta Malinowska, Piotr Majewski, Piotr Łodaj. Witamy. I zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji z gali Nagród Mediów Publicznych, wyróżnień Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, przyznawanych osobom, które przyczyniły się do popularyzacji polskiej kultury. Uroczystość odbyła się w poniedziałek wieczorem w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie, a gospodarzami wieczoru byli Agata Konarska i Marcin Kusy. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza i Tomasza Szymusia. Wraz z zaproszonymi muzykami wystąpiła m.in. Kasia Moś. Może byśmy tam najmilszy padli na dzień do Twojego szkoła. Może tam jeszcze zmieszka złoty. Ta sama cisza trwa wrześniowa w tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono. Musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilsi padli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmieszka złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone wino prawo. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi. Przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa. Więc może byśmy tam milszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam duch Holde. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam tu holdę gust. Więc tak, bez słowa. A może myśmy tak najmilsze wpadli na dzień do Tomaszowa, może tam jeszcze zmieszka złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa duchę propelka słowa, a ty mi nic nie odpowiadasz. Pijesz zielone wino chłona. A zatem, drodzy Państwo, galę mediów publicznych 2020 uznajemy za otwartą. Pomysłodawca idei tych nagród jest dzisiaj z nami. Zapraszam na scenę przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana Krzysztofa Czabańskiego. Pana ministra Krzysztofa Czabańskiego, bardzo proszę. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. W czasach pandemii chciałoby się na jeden dzień choćby do Tomaszowa, ale nie można. W związku z tym, proszę Państwa, parę słów o samych nagrodach, o tej gali. Jak Państwo wspomnieli, kilkanaście lat temu razem ze świętej pamięci Andrzejem Urbańskim wprowadziliśmy te nagrody po raz pierwszy do obiegu. Wróciły w ubiegłym roku, są w tym roku, mam nadzieję, że będą już na stałe. Dlaczego te nagrody przyznajemy wybitnym, najwybitniejszym twórcom kultury polskiej? Otóż co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że kultura polska i kultura w ogóle opiera się na takiej triadzie, która jest nam bliska, czyli piękno, dobro i prawda. I chcielibyśmy jako media służyć tym wartościom. I dlatego też zapraszamy do nas i na co dzień przecież współpracujemy z wybitnymi twórcami kultury, którzy tę wartość się oddali życie, poświęcili swoje dzieła. Ale jest również drugi powód. To jest nasz obowiązek, żeby twórców, ich dzieła przybliżyć możliwie szerokiej widowni. Jest to potrzebne nie tylko w czasie pandemii, no co jest zrozumiałe, nie ma przedstawień, nie ma imprez, ale również w normalnym czasie, bo kto będzie miał milionową widownię teatru, czy kto będzie miał milionową widownię koncertu symfonicznego. A takie widownie mieliśmy i w ubiegłym roku, i wtedy, jak startowaliśmy. Przypomnę pierwszą galę, która jeszcze była bez Polskiej Agencji Prasowej, organizowana wówczas tylko w dwóch kategoriach, słowo i muzyka. Kiedy koncert finałowy w najlepszym czasie telewizyjnym, panie prezesie, w piątek o godzinie 20 oglądało i słuchało ponad milion osób muzyki poważnej, współczesnej muzyki poważnej polskiej. Mam nadzieję, że będziemy szlachetnić razem z twórcami kultury i w tej nadziei bardzo dziękuję kapitułom poszczególnych kategorii. Bardzo dziękuję wszystkim spółkom, które zorganizowały tę galę i organizują nagrody. I gratuluję wszystkim nominowanym i z góry szczególnie gratuluję tym, którzy okażą się po tych nominacjach zwycięzcami. Ale w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy zwycięzcami, jeżeli poświęcamy się kulturze. Dziękuję Państwu bardzo. Krzysztof Czabański, dziękujemy Panie Ministrze. zatem czas na pierwsze nominacje. Nominowani. Kategoria słowo. Profesor Włodzimierz Bolecki, krytyk, historyk literatury, pisarz. Nominowany za konsekwentne podtrzymywanie przez lata w czytelniczej świadomości twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego i Józefa Mackiewicza, a także za przywracanie wartości, które reprezentowali. Andrzej Chorubała, pisarz, publicysta, wnikliwy krytyk i świetny interpretator polskiej literatury i sztuki scenicznej, reżyser i producent telewizyjny, nominowany za sprawne łączenie talentu kreacyjnego z niezwykłą przenikliwością krytyka, za błyskotliwe powieści i zbiory krytycznych eseju. Prozaik, krytyk literacki, tłumacz, reżyser teatralny. Znakomity znawca twórczości Samuela Becketa, któremu poświęcił pół swojego twórczego życia. Nominowany za autorskie przekłady 5 tragedii Jeana Racina, które pozwalają te dzieła odczytać na nowo. Andrzej Mularczyk. Pisarz, mistrz scenopisarstwa, reportażu i dialogu. Autor kilkudziesięciu słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych, w tym trylogii o Pawlaku i Kargulu, seriali Dom czy Droga. Chyba jedyny żyjący pisarz, którego teksty weszły do potocznej polszczyzny. Jak ten, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Profesor Andrzej Nowak. Historyk, publicysta, pisarz. Nominowany za dziejopisarski talent. Wybitne książki pisane przystępnym i pięknym językiem. Jego wielotomowe Dzieje Polski to synteza historii państwa polskiego, oparta na ogromnej wiedzy i znajomości badań źródłowych, stawiająca pytania o ponadczasowy sens wydarzeń. Laureata w kategorii słowo przybliży dziennikarz, publicysta i krytyk literacki Krzysztof Masłoń. Dobry wieczór Państwu. Jury drugiej edycji Nagrody Mediów Publicznych w kategorii słowo postanowiło uhonorować Andrzeja Nowaka, historyka, profesora nauk humanistycznych, autora ponad 30 znakomitych książek, w tym bodaj najważniejszego dzieła, jakie ukazało się w wolnej Polsce po roku 1989. Dziejów Polski, monumentalnej syntezy historii ojczystej, której pierwsze cztery tomy stoją już na honorowych miejscach w naszych domowych bibliotekach i niecierpliwie czekają na tomy następne, a ma być ich 6, a może i więcej. Praca ta rekomendował Dzieje Polski do Nagrody Mediów Publicznych Ernest Bryl, jakby niweluje potężną lukę braku myślenia o historii przez wiele lat. Oczywiście, mieliśmy wiele doskonałych prac historyków, ale jakby spychanych na bok przez dyskusje pełne łatwych teorii o końcu historii. W efekcie ten, kto stawia przed sobą fundamentalne pytanie, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, do jakiej tradycji możemy i powinniśmy się odwoływać, znajdował co najwyżej nazbyt łatwe odpowiedzi lub pozostawało mu bazowanie na dawnych, często już archaicznych opracowaniach. Bo nad historiozofią polską minionego, słusznie zapomnianego okresu PRL spuśćmy lepiej zasłonę milczenia, podobnie jak nad niesłychanie groźnymi, niestety chwytliwymi stwierdzeniami w rodzaju tych, jakimi szermował ważny polityk III Rzeczpospolitej, nawiasem mówiąc wykształcenia historii, który z całą szczerością kiedyś orzekł: historia Polski kojarzy mi się z bezustannym nieszczęściem i jestem po prostu chory, gdy każe mi się je wciąż na nowo rozpatrywać. Mam dość. Mam dość, powiedział też tyle, że z całkowicie odmiennych powodów Andrzej Nowak. Odrzucając usilnie lansowaną pedagogikę wstydu, sięgając do źródeł nieznanych jego poprzednikom, nie przyjmując za wiarę utartych stereotypów, co pozwoliło mu na przykład udowodnić bałamutność tezy o rzekomej peryferyjności Europy Wschodniej z Polską na czele. Przy czym nie pomija wcale profesor mniej chlubnych kart naszych dziejów, ale usiłuje rozpoznać, co stało za takim, a nie innym postępowaniem naszych przodków i jakie były uwarunkowania ich czynów. Z tym większą też dumą wskazuje na polskie osiągnięcia, na to wszystko, co przynosi naszej ojczyźnie chlubę. Podobnie jak pisarstwo historyczne, szerokim echem odbija się też obywatelska publicystyka profesora, swoje początki mająca jeszcze w podziemnej Arce, a potem w Arkanach, które redagował przez 18 lat, odważnie stawiając pytania o polskość, o patriotyzm i zwracając uwagę na współczesne zagrożenia. Wielokrotnie akcentował fakt, że w świecie toczy się wojna kulturowa, a kultura, cytuję profesora, nie jest losem, ale pozostaje wciąż wyborem, decyzją. Prace Andrzeja Nowaka wyraźnie określają jego przekonania i światopogląd. Wprost wykładał je w takich książkach jak Czas walki z Bogiem, Kościół na straży wolności. A pisząc o przemianach polskiej pamięci, nie zapominał i o polskich duchach, które, jak utrzymywał Słowacki, mają to z Chrystusa, że weto swoje na wspak świat układu. Jest Andrzej Nowak mistrzem słowa pisanego, ale też mistrzem słowa w ogóle. Kto miał przyjemność rozmawiać dłużej z panem profesorem, kto słuchał jego wypowiedzi czy wykładów, ten doskonale wie, do czego zmierzam. Najkrócej rzecz ujmując, to nawet nie jest przyjemność, to jest rozkosz, proszę państwa. Czcigodny panie profesorze, proszę nagrodę mediów publicznych przyjąć jako wyraz wdzięczności nas, którym poszczęściło się obcować z panem i wczytywać pańskie prace. Jakże potrzebne w czasie, w którym Polska znów się od nas, jak to mówił zeszłoroczny laureat Jarosław Marek Rymkiewicz, Polska znów się od nas czegoś dopomina, czegoś ważnego od nas chce. Dziękuję. Panie profesorze, zapraszamy na scenę. Dobry wieczór państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wzruszającą nagrodę. Słowa nad wyraz dla mnie życzliwe. Wzruszony jestem, że z rąk takiej kapituły wśród tylu znakomitych kandydatów zostałem wyróżniony, ale w szczególności chciałem podziękować za to, że jest nagroda dla słowa, bo dzisiaj czuje się tak wyraźny nacisk na to, by słowo zastąpić memem, by krótki gest, najczęściej skojarzony z nienawiścią, z pogardą, wyparł rozumowanie, które nieść może tylko słowo, tylko dłuższa wypowiedź, niecierpliwość dla dłuższej wypowiedzi, niecierpliwość wobec argumentów, które wymagają wykładu używającego słowa właśnie. Jest cechą współczesnej antykultury. To nie jest kultura, to jest antykultura. I dlatego ogromnie cieszę się, że w mediach publicznych jest miejsce na słowo. Mam zaszczyt od 5 lat intensywnie współpracować z jednym z mediów publicznych, z radiem, gdzie udało mi się przedstawić ponad 200 audycji poświęconych polskiej historii. I mam wrażenie, że spotykają się one z pewnym zainteresowaniem, a więc nie jest tak, że nikt nie chce słuchać słowa, że nikt nie chce wejść w rozmowę, bo słowo służy nie tylko do wyrażenia czasem słusznej złości, czasem słusznego protestu, ale słowo musi służyć także porozumieniu, porozumiewaniu się z tymi, którzy byli przed nami i przekazaniu czegoś tym, którzy, miejmy nadzieję, będą po nas. Bez słów pozostaniemy nikim. I dlatego jestem ogromnie wdzięczny, że słowo pozostaje częścią w mediach publicznych uwzględnianą i nawet, jak świadczą nagrody, które na pewno należą się godniejszym niż mnie, docenianą. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy. Profesor Andrzej Nowak uhonorowany Nagrodą Mediów Publicznych w kategorii Słowo, nagrodą przyznawaną przez Polską Agencję Prasową. Orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza i Tomasza Szymusia śpiewa Mateusz Krawurst. więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej nie już nie każ martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głos. Nigdy więcej nie ryzykuj jednym słowem. Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Mateusz Krautwurst i orkiestra Sinfonia Viva. Czas na nagrodę przyznawaną przez Polskie Radio. Kapituła, kategoria muzyka. Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia. Marek Kościkiewicz, gitarzysta, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny. Tomasz Radziwonowicz, skrzypek, kompozytor, dyrygent, założyciel kwintetu i solistiki Warszawia i orkiestry Sinfonia Viva. Elżbieta Towarnicka, wybitna śpiewaczka operowa, sopranistka. Jan Ptaszyn-Wróblewski, muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer, dziennikarz i krytyk muzyczny. Przypomnijmy, do kogo może powędrować wyróżnienie Polskiego Radia. Nominowani. Kategoria muzyka. Piotr Beczała, wybitny śpiewak operowy. Nominowany za nieustanną promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. Za wybitne umiejętności, naturalną muzykalność, przepiękny tenor liryczny i wszechstronny repertuar. Łukasz Borowicz, dyrygent. Nominowany za wybitne osiągnięcia dyrygenckie z najsłynniejszymi orkiestrami świata. Za czary, których dokonuje batutą oraz za nieoceniony wkład w rozwój Orkiestry Polskiego Radia. Stan Borys, wokalista, kompozytor, poeta. Nominowany za dobro, które zawsze towarzyszyło jego twórczości. Było tematem, inspiracją i sensem poszukiwań twórczych. Za wkład w budowanie współczesnej sceny muzyki rozrywkowej w Polsce i łączenie rodaków na świecie. Grzegorz Markowski, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Nominowany za łączenie pokoleń słuchaczy zespołu Perfect, za niepokonany głos i nieustanne przypominanie o byciu sobą, za muzykę nadziei i refleksji. Zbigniew Namysłowski, saksofonista jazzowy. Nominowany za intensywność i żar muzyczny, za poszukiwania twórcze i wkład w rozwój polskiego i światowego jazzu, a także za odnajdywanie inspiracji m.in. w muzyce ludowej i klasycznej. Laureata w kategorii muzyka przedstawi solista i kameralista, kompozytor, dyrygent i aranżer Tomasz Radziwonowicz. Dobry wieczór Państwu. Jestem zaszczycony, że mogę Państwu zaprezentować artystę światowego formatu. Tenor liryczny i bohaterski od lat występuje na najsławniejszych scenach całego świata. Metropolitan Opera w Nowym Jorku, debiut w operze Rigoletto Giuseppe Verdiego w 2006 roku, Covent Garden Theatre w Londynie, San Francisco Opera, Wiener Staatsoper, Teatr Wielki, Opera Narodowa, to tylko niektóre z nich. Od 1997 roku związany jest z operą w Zurichu. Koncertuje w wielu znamienitych salach koncertowych, między innymi Concerthaus Berlin, Wiener Musikverein, Tonhalle Zurich, Concert Hebeau w Amsterdamie, Bolszoj Zał w Konserwatorium imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie czy Severance Hall w Cleveland. Występuje również na wielu liczących się festiwalach, m.in. w Salzburgu, Lucernie, Montpellier i Grazu. Obdarzony niepowtarzalnym głosem o niezwykle pięknej barwie i sile ekspresji, jego interpretacje odznaczają się szczerością przekazu i bardzo naturalną muzykalnością. Posiada wszechstronny repertuar. Oprócz licznych ról operowych, artysta chętnie odnajduje się w dziełach oratoryjno-kantatowych, nie stroniąc od muzyki kameralnej i pieśni. Zawsze promuje muzykę polską. Jest chyba niekwestionowanym ambasadorem muzyki Stanisława Moniuszki na świecie. Jego płyta z pieśniami właśnie Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków, jak i melomanów. Wspaniale wpisuje się w świetne tradycje polskiej szkoły operowej. Wystarczy wymienić tu nazwiska Adama Didura, Jana Reszkę, Jana Kiepury, Wiesława Ochmana czy niedawno zmarłego Bernarda Ładysza. Szanowni Państwo, laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka zostaje Piotr Beczała. Dobry wieczór. Tutaj Piotr Beczała z Gór Beskidzkich pozdrawia Warszawę. Bardzo dziękuję za Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Jestem zaszczycony. Nie mogę być z Państwem z uwagi na pandemię, ale pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ta nagroda została na pewno nadana mi z uwagi na to, między innymi, że w ostatnim czasie zająłem się Moniuszką. Jestem ambasadorem muzyki polskiej na całym świecie, ale Halka i Moniuszko jest mi bardzo bliska i cieszę się, że miałem okazję zaprezentować ją również warszawskiej publiczności. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Piotr Beczała, laureat, dziękujemy. Piotr Beczała został laureatem w kategorii muzyka za, jak zaznaczono w laudacji, promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych całego świata, naturalną muzykalność, przepiękny tenor liryczny i bohaterski oraz wszechstronny repertuar. Orkiestra Sinfonia Viva, Kasia Moś i Mateusz Krautwurst. Kwiat jednej nocy śpiewali Kasia Moś i Mateusz Krautwurst. I czas na nagrodę przyznawaną przez Telewizję Polską. Kapituła. Kategoria obraz. Adam Bujak. Artysta fotografik. Kawaler i członek kapituły Orderu Orła Białego. Przemysław Babiarz. Dziennikarz i komentator sportowy. Piotr Bernatowicz, historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jacek Kurski, prezes zarządu Telewizji Polskiej. Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, prezenter i publicysta. Laureata w kategorii obraz przedstawi dziennikarz Telewizji Polskiej Przemysław Babiarz. Ujrzałem to na własne oczy. Nie ma chyba bardziej sugestywnej frazy potwierdzającej prawdziwość jakiegoś zdarzenia. Naoczność jest potężnym argumentem. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, usłyszał święty Tomasz od Jezusa. Przed rokiem nagrodę specjalną prezesa Telewizji Polskiej otrzymał Krzysztof Talczewski za słynny już dokument Niepodległość. Dokument, w którym postaci historyczne, wydarzenia zeszły z obrazu, przybliżyły się do nas. Zobaczyliśmy pejzaże tamtej Rzeczpospolitej. Niemały wkład w tamto dzieło miał też inny reżyser, producent, scenarzysta. Wkrótce razem z Krzysztofem Talczewskim przystąpił do tworzenia nowego obrazu o podobnej poetyce. Tym razem tematem stała się wojna polska-bolszewicka z jej przełomowym epizodem, bitwą warszawską. Nie tylko obrona polskiej niepodległości, ale walka kultury z antykulturą, cywilizacji z antycywilizacją. Wojna światów. 100 lat od niej minęło. Odeszli uczestnicy i świadkowie wydarzeń. Cenzura PRL-u wykreśliła z pamięci przynajmniej dwóch pokoleń te wydarzenia, wykrzywiła ich sens i interpretację. Jak zatem przywrócić ten argument naoczności? Potrzebna była tytaniczna praca, kwerenda filmowych zasobów archiwów Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Czech, Ukrainy. Ale te odnalezione skarby trzeba było jeszcze poddać rekonstrukcji cyfrowej, pokolorować, ożywić. Stało się to możliwe również dzięki zasobom technicznym i talentom Telewizji Polskiej. Jeśli szukać skojarzeń z twórczością Herberta George'a Wellsa, to można powiedzieć, że wojna światów stała się dla nas wehikułem czasu. Pozwoliła ujrzeć zarówno wybitne postaci historyczne, jak i zwykłych ludzi. Coś zrozumieć, wzruszyć się. Dodatkowym walorem były wypowiedzi autentycznych postaci udzielone już ex post w latach 60. Radiu Wolna Europa. Scenarzystą i współreżyserem tego dzieła jest ktoś o wielkim dorobku artystycznym, producenckim i niezwykłej wszechstronności. Reżyser filmów fabularnych, choćby nagradzonego w San Sebastian, konsula z brawurową rolą Piotra Fronczewskiego. Twórca spektakli teatralnych, również teatru telewizji. Twórca seriali, filmów dokumentalnych. Dzięki jego wojnie światów każdy z nas może powiedzieć: widziałem to na własne oczy. W imieniu kapituły Nagrody Mediów Publicznych mam zaszczyt ogłosić, że tegorocznym laureatem został Mirosław Bork. Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja filmem historycznym zainteresowałem się parędziesiąt lat temu. I pierwsze filmy, które realizowałem albo produkowałem, opowiadało o historii Polski, Rosji, Niemiec, historii Żydów polskich, czy też o mojej małej ojczyźnie, czyli o Kaszubach. Jednak bez względu na to, one, gdzie one powstawały, gdzie były emitowane, one trafiały do dość wąskiego grona odbiorców, głównie tych zainteresowanych historią. Przygoda, która się zaczęła około 5 lat temu, przy okazji pierwszych prac nad Niepodległością, ona kompletnie zmieniła tę sytuację. Niepodległość obejrzało wiele milionów Polaków. Wojnę światów, która dopiero niedawno miała premierę, też kilka milionów. Pewnie zadecydowały unikalne materiały, rekonstrukcja, kolorowanie. jednak jakby z mojej perspektywy najciekawsze było zderzenie tych materiałów z młodymi artystami, którzy ze mną pracowali, z nami pracowali. Film to jest sztuka zespołowa kilkuset młodych artystów z kilku krajów Europy, grafików, animatorów, montażystów, muzyków, współtworzyło te filmy. I im przede wszystkim chciałbym podziękować. Chciałbym też podziękować oczywiście Krzyśkowi Tarczyńskiemu, z którym razem zrobiliśmy oba te filmy, całej ekipie z Womediów, dziesiątkom animatorów, chyba grubo powyżej setki z grupy Smacznego i firm, które współpracowały. No i nie byłoby tego filmu bez panów profesorów Grzegorza Nowika i profesora Janusza Ciska, który niestety zmarł w trakcie realizacji. Jeszcze na koniec może do tych młodych, bo to było dla mnie najciekawsze w całej tej robocie. Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. To jest oczywiście cytat z Norwida i ja myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Mirosław Bork. Mirosław Bork został laureatem w kategorii obraz, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Został uhonorowany nagrodą przyznawaną przez Telewizję Polską. Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza śpiewa Rafał Bartmiński. Thank you.